भी नहीं तो लुह पोछीबा को मागी नहीं तो पण तो कानिलो मातरिणी दुख को कलिणी कांध गामुछालो क्षेत्र एमिति तिथि रे जन्मिथिलि मु सते सुख टिके मोर जात करे नाही सते कि मरिबा जाके एमिति नक्षत्र एमिति तिथि रे जन्मिथिलि मु सते सुख टिके मोर जात करे नाही सते कि मरिबा जाके आपणा लुह को भाबी नेलिणि तो आपणा लुह को भाबी नेलिणि तो पादुक पाणी लो मातरिणी दुख को कलिणी कांध गामुछा लो मातरिणी मातरिणी মনরে এমিতি জীবন দেইছু মালো সতে এন্তুডি সাড়রু সঠি দেবি হই নমারি রখিলু মোতে কি ভাবি মনরে এমিতি জীবন দেইছু মালো সতে এন্তুডি সাড়রু সঠি দেবি হই নমারি রখিলু মোতে লিভাই দেলে মো আয়ুষ গারকু লিভাই দেলে মো আয়ুষ গারকু গামুছালো মাতারিণী দুঃখ কু কলিণী কান্ধ গামুছালো